40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde o programa Galegos Novais. Así que benvidos un xoves máis. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos aquí Galegos Novais para todos vosotros, dúas oreñas de radio. Vamos a ter participacións galegas moi interesantes. Moi importantes vamos a ter hoxe. Hoxe vai ser un programa daqueles cubertos. Feiticeiro. Exactamente. Mentres tanto vamos a escuitar unha peciña pre encender este lume. Sí. Titúlase A ponte nas ondas. A ponte nas ondas. As ondas ven da ribeira. As ondas brillan o luar. Na praia abrazan a areia deixando as lembranzas de outro lugar. Na praia abrazan a areia deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, que eu vou ser tu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, que eu vou ser tu. A ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galícia a Portugal. A ponte é para atravessar de Galícia a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné, fala mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Pingou a Macau ou Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galícia a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galícia a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham do luar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu vou sair. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galícia a Portugal. Boa tarde, señor Veloso. Santi. Esto es Santi Veloso. Muy boa tarde, Santi. Non está. A ver. Eu estou. Ah, sí. Ah, bueno. Muy boa tarde, benvido. Moitísimas grazas, Santi. Nada, un placer estar con vos. Esta peza extraordinaria, ademais para Ponte nas Ondas, non? Con Uxía, con Chicos César, con Celina de Piedade, moita participación, sí. Internacional. Perdoa, Xulio, que teño algunhas interferencias, non ouvín a pregunta. Digo que estábamos escoitando A ponte nas ondas, unha peza de música que nos facilitache, onde participa Uxía, Chico César, Celina de Piedade... Bueno, a verdade é que unha participación internacional musical. Sí, a verdade é que foi unha composición que fixo para Ponte nas Ondas Uxía, e que foi un pouco como unha homenaxe, non, despois da inscripción na UNESCO como modelo de boas prácticas, non? Uh-huh. Entón, buscou un pouco a complicidade de amigos de que xa colaboraran con Ponte nas Ondas, non, ao longo destes 30 anos, como Chico César de Brasil, ou Celina, Celina da Piedade, sí, ou Cheni Nagunet de Mozambique, sí, sí, que quixeron unirse un pouco a unirse un pouco a esa homenaxe, non, a Ponte nas Ondas. É que é un principio de celebración, porque para o ano que ven tendes pensado eso, homenaxear a toda esta xente que traballa en Ponte nas Ondas cos 25 anos de existencia, non? 30. Ai, 30, ah, sí, equivoqué. Sí. Entón xa sodes mozos precasar. Como dicíamos vos a vos, sí. Sí, xa sí, son tres décadas, empezamos a dar no 95, un 29 de marzo, uh-huh. E para o ano que ven sí queríamos de alguna forma pois celebrar un pouco que unha experiencia así tan modesta pois perdurase no tempo e de alguna forma que fose un pouco recoñecida a nivel internacional pois por un organismo como é a UNESCO, non, como un modelo. Entón creemos que é un bon ano para facer unha celebración, non? Que ademais está previsto, ou polo menos tendes, o que estamos mirando nas redes, é que tendes previsto moitísimas cousas para poder realizar ese Ponte nas Ondas con moitísima participación dos cativos, intercambio galego-portugués. Sí, decir, un pouco o noso ámbito é o ámbito educativo, pero sen descoidar pois algo tan importante como é o patrimonio cultural inmaterial, non? Que, por certo, aproveito xa para case darvos unha exclusiva, porque a UNESCO ven de decidir un día internacional para o patrimonio inmaterial, que vai ser o día 17 de outubro, aí xa as portas, como quen di, non? Fantástico. Este vai ser o primeiro ano. Imos facer algo tamén para celebrar, para conmemorar ese día, porque non somos consultora da UNESCO para o patrimonio inmaterial, somos a única entidade acreditada en Galiza e unha das poucas en Portugal. Entón, pois, por suposto que imos celebrar o día 17 de outubro, como o primeiro, vai ser a primeira celebración que se fai en todo o mundo. E imos facer pois un acto en Santiago que estamos ultimando, e tamén entre este día do 17 de outubro novo por primeira vez este ano dedicado ao patrimonio inmaterial e o 16 de novembro, que é o día que xa está consagrado de Tallanos do patrimonio inmaterial, pois imos facer pois varias accións, unha delas que xa podemos comentar se che parece polo miúdo, que claro, o fallo do sétimo certame xa, as imaxes do patrimonio, non? Sí. Que é un certame que está tendo unha acollida fantástica nos centros educativos tanto de Galicia como de Portugal, e que básicamente consiste en que o alumnado dos centros educativos pois vai aos álbums familiares a resgatar unha foto en branco e negro relacionada co patrimonio cultural inmaterial, e que a partir de aí pois traian as voces desas imaxes, digamos, mediante un texto ou un audio que eles teñen que facer alrededor desa fotografía. Na páxina web nosa hai unha mostra de todos os traballos presentados nos seis certames anteriores, e xa temos publicado no portal Escolas nas Ondas, que é un portal que creamos para os traballos das escolas, pois as gañadoras desta sétima edición, que imos entregar os premios nun acto en Vigo no Centro Cultural de Valadares o día 15 de novembro, o día anterior o Día Internacional do Patrimonio, vamos. Bueno, que un programa que xa está bastante avanzado, pero que rematará, quero decir que se celebrará por todo o alto precisamente o día 26 de marzo, dixécheme, do 2025. Sí, efectivamente. A ver, como te decía antes, Ponte nas Ondas iniciou un 29 de marzo do ano 95, non? Mm. Entón, digamos que os 30 anos pois cúmprense o 29 de marzo do ano 2025. Como é un sábado, pois nós o que queremos é que a celebración sexa dunha forma parecida a aquel ano 95, non? No que escolas das dúas beiras do Miño pois ergueron unha programación de radio en directo, aínda pola FM, de 12 horas aquel día, aquel 29 de marzo, non? Unha especie entón, de maratón, non? Esa, unha maratón de radio. Entón, nos decidimos, pois este ano, o día 26 de marzo, pois rememorar aquela xornada e facer tamén outra maratón de radio, a que xa vos convidamos, por suposto. Sí, estamos traballando nela, estamos traballando, sí. Exacto. E a que imos convidar a eso, a todos os centros educativos, a todas as emisoras de radio que queiran sumarse, de alguna forma dar o testemunho de un pouco de celebración tamén con Ponte nas Ondas, non? Claro. Falo de os centros educativos, pero falo tamén das emisoras de radio. A comunicación, ao fin de todo a comunicación co noso idioma, coa irmandade, co que diste, patrimonial de tanto galego como portuguesa. Aí está. E entón, pois ese día, pois o que nos imos propor as emisoras de radio, pois que leven aos centros educativos a radio, a facer radio ese día, que leven as persoas portadoras do patrimonio inmaterial ese día a radio tamén, que actuacións musicais relacionadas coa nosa tradición musical e oral. Quero decir que ese día sexa un pouco unha celebración deste 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Un grande programa que seguides traballando nel, importantísimo, faláchenos do 15 de novembro, do 16 de novembro, pero tamén no segundo semestre, é dicir, en febreiro tamén teredes celebracións importantes e interesantísimas, como son, por exemplo, o Día Mundial da Radio, non? Efectivamente. Desde que a UNESCO proclamou o 13 de febreiro como o Día Mundial da Radio, pois nós tamén nos sentimos un pouco atinxidos, non? Porque, ainda que non somos unha emisora de radio uso, si somos, como ti decías, pois xeradores de comunicación desde as escolas, non? Exacto, sí. Bueno, estamos facendo pois obradoiros de radio en todas as escolas durante todo o ano, o sea que sí. Digamos que incentivamos, digamos, a práctica radiofónica dos máis novos, non? E dándolle un poquinho de axuda aos profesores, que tamén algúns deles precisan algo de... Efectivamente, efectivamente. Sí. Entón, o 13 de febreiro celebraremos eso, o Día Mundial da Radio, pois con visitas dos centros a radios e tamén con programas elaborados nos centros educativos que imos emitir polo portal web que creamos, como che dicía antes, que se chama Escolas nas Ondas, e aí todos os centros poden enviarnos os seus programas de radio, os seus audios, os seus podcast, para emitir ese día 13, Día Mundial da Radio. E continuando coas propostas, bueno, que seguro que teredes moitísimas máis, pero actualmente lemos tamén o Serán das Letras Galegas para o mes de maio, onde dades opinión, propoñedes que se formen grupos de cantareiras e cantareiros para participar na Romaría das Letras, non? Sí, a verdade é que é unha actividade que nos propuxeron casi desde os centros educativos, non? Posto que o ano que ven, como xa sabedes, o Día das Letras Galegas vai estar centrada nesas mulleres cantadeiras que conservaron a nosa tradición oral, pois nos facemos un chamamento a todos os grupos de cantadeiras que hai nos centros educativos, que son numerosos, non? Ou de música tradicional, a que se sumen a unha romaría que imos a organizar aí na Semana das Letras Galegas, non? Entón, tamén é un pouco unha reivindicación dese patrimonio material, non? Que nos legaron esas mulleres da nosa tradición oral, non? Unha celebración que axuda a recoñecer precisamente eso que diste das nosas cantareiras, dos nosos antergos que tiñan a ese patrimonio que ofrecen precisamente para celebrar as letras galegas, lógico, non? Bueno, outra cousa máis que temos que destacar do voso programa 24-25 é o feito de que o ensino primario e o ensino básico está moi relacionado co que o Ponte nas Ondas ofrece a todos os cativos e os profesores, non? Sí, é dicir, o feito de que a UNESCO recoñecese Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial, nos, claro, o que fixemos foi proporlle xa a tanto a administración galega como a portuguesa, pois que de alguna forma implantasen ese modelo que a UNESCO viña de recoñecer. E ese modelo é moi fácil de explicar, porque non sempre o explicamos con catro que nas que está asentado o modelo, que é a comunicación, por un lado, que non entendemos o último, quizais a mellor é que cortousenos un poquinho. Andará unha bruxa por aí. Os trasnos que andan nas ondas. Sí, posiblemente, ¿no? Sí, é o que pasa. Dicía que o modelo Ponte nas Ondas, non, que esa combinación de radio, patrimonio, novas tecnoloxías, non, educación, non? É decir, esos son os piades do modelo. Esa combinación, digamos, foi a que durante estas tres décadas se foi asentando, se foi configurando, e hoxe é ese modelo recoñecido pola UNESCO. Entón, en Galicia xa a Xunta puxo en marcha no curso pasado un programa piloto para implantar en centros educativos o modelo Ponte nas Ondas, non? Que vai continuar no próximo curso, e en Portugal tamén se está xa implementando a través da formación de profesores. Ajá. Para que esos profesores leven as súas escolas, digamos, o modelo. Pois moitísimos parabéns a ti e a todo o equipo, que ti como presidente. Ademais hai unha cousa que falando connosco xa sabes. Hai sorte. Sí, considerámonos talismán para as persoas que entrevistamos. E entón xa sabes que o premio é moito éxito. Pero aparte diso, quería non solamente felicitarte a ti e a todo o equipo que estás levando adiante todo eso, pero hai outra proposta tamén ás Nacións Unidas. Me parece que fixeste desde que os que nos escoitan tamén poden apoiar, non? Sí, é dicir, a ver, non so que de alguna forma se foi recoñecido Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio cultural galego-portugués. É obvio que o patrimonio cultural galego-portugués debería ser recoñecido tamén. Eso, claro. E para iso, bueno, todo o mundo, supoño, recordará que no ano 2004, pois nos impulsamos aquela candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués a UNESCO, que no sei un momento, pois non tivo a fortuna de ser inscrito, pero que pode ser candidatado novamente para que sexa recoñecido ese patrimonio común que temos galegos portugueses e que hoxe está presente en todo o mundo nos países da lusofonía, non? Claro, e ademais eso axudaría a recoller moitísima documentación que os nosos maiores aínda teñen e que non está escrita tamén, non? Por suposto, porque sabemos que esas persoas que a UNESCO chama portadoras deste patrimonio, pois con él pois vais a memoria. Claro. Chamábame antes un amigo para comunicarme a morte de un portador que creo que seguro que coñecedes ou tedes referencias, que foi Florencio Darboiro, en Ourense. Sí, que faleceu hai uns días. E que decía Mel, claro, es decir, menos mal que fixemos entrevistas, menos mal que recollemos todo o seu legado, digamos, máis inmaterial, porque o material sí que o ten el depositado na súa casa, non? Pero o que quero dicir é que o seu saber, non, o traballo pois co barallete, coa linguaxe dos afiadores, claro. Todo iso é un patrimonio que nos legou, e é un patrimonio inmaterial que hai que transmitir as novas xeracións para que coñezan que houve un oficio, que houve un, sí, un oficio que desenvolveu un, unha xerga especial, pero desenvolveu unhas técnicas, un saber, non? Que, uh-huh, que incluso foron levados ao cine, no, nun documental que, uh-huh, sobre os afiadores, bueno, é dicir, ese patrimonio que eu creo que debería estar recoñecido pola UNESCO, non? Sí, sí. Eu comentábache a micropechado nunha conversa que tivemos persoal, dicíache que entrevistamos a unha persoa que se chama Pepe do Fieiro, con 90 anos, ali en Fisterra, sí, que fai de guía no Monte Pindo, sí, o que dicen o Monte o Monte Celta. Bueno, o caso é que el coñece toda aquela zona perfectamente, yo nome que lle dan as pedras e aquelas, sí, covas e aquela zona que bueno, que me parece que eso non está documentado, e entón o feito de que si se recupera ou si se declara o noso patrimonio inmaterial, eu coido que sería unha fórmula extraordinaria recoller precisamente o que ese home sabe, non? Por suposto, por suposto. Pois aí estamos, entón xa convidamos a todo o mundo a que se sume a esa reivindicación. Claro, claro. Precisamente por eso eu mencionaba cho, para que os nosos ointes se poñan en contacto con vosotros, que se poñan a vosa páxina e que apoien a vosa proposta, non? Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, sí. E eu creo que agora, si ademais vai imos ter un día internacional para o patrimonio inmaterial, pois é unha data interesante para que alrededor dela, pois, eso, pidamos ese recoñecemento para o patrimonio común galego-portugués, non? Ese patrimonio, como eu dicía, que está repartido por todo o mundo, pero que saiu daqui, desta euroregión que chamamos Galicia Norte de Portugal, onde, pois, naceu a lingua, e sobre esa lingua construíuse un patrimonio cultural que hoxe eso compartimos pois co Brasil ou con Cabo Verde ou con Mozambique, non? Sí, sí. Unha fermosa un fermoso traballo e unha fermosa idea que hai que participar, que se poñan na vosa páxina escolasnasondas.com. Sí. Aí hai información suficiente onde poden ter moitísima comunicación e ao mesmo tempo participar, unirse precisamente a, uh-huh, a vosa proposta bueno, pues ese vosso traballo, recoñecelo tamén. A mí o que me fixo gracia, escuitando este home, hai que ver como falan as pedras a través del. Ah, bueno, falas de Pepe de Fieiro, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Unha persona encantadora e entrañable. Que xa te digo, con 90 anos sobe ali a sí, moa de, para poder enseñarlle a xente todos aqueles trayectos. Que anteriormente, él dicíanos que él fora pastor e non había ningún tipo de maleza, porque había muitísimo gando, claro, muitísimo gando, ¿eh? Pero agora un podo se perder no Monte Pindo. Sí. Sí, sí. O non haber gando, pois lóxicamente, pois aquilo, uh-huh, inzan os toxos e as xestas e toda a maleza posible, non? Bueno, pois esos son os saberes. Exactamente. Santi, que che agradecemos moitísimo a conversa de hoxe, que che desexamos moitísimos éxitos e que seguiremos en contacto para continuar aportando a nosa pequena a comunicación para que os nosos ointes sigan sabendo do voso que facer. Pois moitas grazas a vos e eso, xa vos convidamos a que celebredes con nos ese 30 aniversario alá po mes de marzo, que xa seguiremos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande, moitísimas grazas. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Radio Sambor.